بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با یاری از با استعانت از خدای متعال بحث التغییر به عدم المانع شرعی رو پی میگیریم. این بحث در ادامه چند بحثی است که در بحث تزاحم مطرح شد. آخرین بحث از این فقره رو مورد اشاره قرار میدیم. اینجا بحثی که با اون مواجه هستیم این بود که عرض کردیم قانونی که در بحث تزاحم وجود داره اینه که ما اهم و ملاکن رو میبایست بر ملاک مهم مقدم کنیم. خب اینجا در خلال بحث ما با این مسئله مواجه هستیم که چه بسا ما یه قید زائدی هم بتوانیم در میان بیاوریم و بگوییم که کلام به این قید اضافی مقید بشه و اون قید افزون بر قید قدرت به معنی خاص و عام این است که ما بگوییم مانع شرعی در بین نباشد. یعنی مانع شرعی چیست؟ این که مثلا حکمی برخلاف باشه، برخلاف این حکم. خود این رو ما به مثابه یک حکم مشکل، یک مانع تلقی کنیم. مثالی که در اینجا میتوانی مورد بحث ما قرار بگیره وجوب، ما شرطی داریم، وجوب نظری داریم. اینجا وجوب وفای به شرط که در اینجا نظر است مقید بشه به اینکه حکم مخالفی وجود نداشته باشه در برابر این، که اگر چنین باشد ما به این وجوب وفای به شرط میگیم که این مشروط به قدرت شرعی است. چرا؟ چون که در خود همین یه قیدی آمد، قید زائدی که متضمن این بود که مانعی نیاید و اون مانع مانع شرعی بود. خب مانع شرعی مصداقش چیست؟ اینکه حکم به خلاف وجود داشته باشد. پس مشروطه به قدرت شرعی است این وجوب وفای به نظر. چرا؟ چون که مشروط بود که ما قدرت شرعی داشته باشیم. مگه قدرت شرعی چیست؟ همین که شارع حکم دیگری رو مقدم نکند این مانع مرتفع است، این مانع وجود دارد. اما اگر بگوید که فلان کار رو انجام باید بدهی این می شود مانع شرعی. بنابراین این حکم و وجوب وفای به نظر این مشروط به قدرت شرعی است. در مقابل حکم حج نسبت به این مسئله می بینیم که مشروط به قدرت عقل است. چرا؟ چون که چنین مانعی در اینجا لحاظ نشده است. در نتیجه وجوب حج مانع وجوب وفای به نظر و با فعلیت وجوب حج دیگر موضوعی برای وفای به نظر باقی نمانه. در موضوع وفای به نظر یک مانعی وجود داشت، وفای به شرط یک مانعی داشت، در خود اون موضوع لحاظ شده بود. اون مانع اگر محقق شود این وجوب از فعلیت می افتد. بنابراین فعلیت وجوب حج مقتضی این است که موضوعی برای وجوب وفای به نظر باقی نماند. در این صورت در واقع اگر این مانع محقق شود نه حکمن و نه ملاکن اون حکم وجوب وفا باقی نمیماند و ثابت نیست. مانع، تحقق مانع متضمن انتفاع حکمی و ملاکی حتی این وجوب وفاست. چرا که خود ملاک مقید بود. اما اگر بگوییم که نه چون این شرطی در میان نباشد میتوانیم سخن رو به چه بسا به گونه دیگری ما مدپیگیری بکنیم. خب در اون بحث عنوان بحث مستقلی که عرض کردیم در بحث تزاهم به عنوان مرجحات تزاهم ذکر میشه، مرجحات مختلفی ذکر میشه. یک بحث وجوب تقدیم وجوب مزیق بر موسع یا تعیینی بر تخییر از ملحقات این. یک مرجعی هم که مورد اشاره قرار گرفت و اینشان اون رو برجسته کردن، ترجیح اهم بر مهم، که همینجا هم ذکر شد. پس از اشاره به این بحث قید زائد که عدم قید به عدم مانع شرعی است، ما با یک مرجع دیگر نیز مواجه خواهیم بود که ایشان این تیتر رو برای این بحث انتخاب نکردن، ولی نتیجه بحث همین است که اگر ما یک واجبی داشته باشیم، اون وجوبش مشروط به قدرت عقلی باشد، یک حکم دیگری مشروط به قدرت شرعی باشد، کدام مقدم است؟ در تزاحم بین دو حکمی که یکی مشروط به قدرت عقلی و یکی مشروط به قدرت شرعی است، اون قدرتی، اون حکمی که مشروط به قدرت عقلی است مقدم می شود. چرا؟ با همین توضیح که داده شد، چون که وقتی که حکم مشروط به قدرت شرعی باشد و قید عدم المانع در اون تحقق پیدا بکند، این طرف رفع الموضوع شده. رفع الموضوع باعث می شود که اصلا ملاکن و حکمن این حکم دیگر تحقق پیدا نکند. پس اگر ما به حکمی که مشروط به قدرت عقلی است توجه کنیم و اون رو مقدم کنیم، اینجا تبعیت صورت گرفته نسبت به این حکم. حکمی که مشروط به قدرت شرعی است نیز منتفی شده و تخلفی صورت نگرفته. اما اگر برعکس، اگر قدرتی که حکمی که مشروط به قدرت شرعی است ما مقدم کنیم، خب حکم دوم که مطلق بود به تعبیر دیگر و به تعبیر دیگر مشروط به قدرت عقلی بود، این در واقع زیر پا گذاشته شده. نکته دوم این که اگر دو مشروط به قدرت، دو حکم داشته باشیم که مشروط به قدرت عقلی باشن، کدام مقدم است؟ همون معیار تقدیم اهم. خب قد یطلق علی الحکم المقید به تقیید زائد المفروض انه مشروط به قدرت شرعیه، انه مشروط به قدرت شرعیه، و یطلق علی ما لا یکون مقیدا به ازیت مما یستقل بالعقل انه مشروط به قدرت عقلیه، کدام مقدم می شود در تضامن این دوتا؟ یقدم المشروط به قدرت عقلیه. خب اما اگر هر دو مشروط به قدرت شرعی باشن چی؟ جرا قانون ترجیح بل اهمیه. خب بنابراین اگر ما مثال وجوب وفا به نذر رو داشته باشیم، این درش قید، این قید زائد نیز وجود دارد، اضافتاً الی ذلک به عدم المانع شرعی، این قید نیز وجود دارد، ای به عدم وجود حکم علی خلاف دون دلیل آخر، قدم الاخر علی ولم ينظر الى الاهميه في الملاك. در این مورد ما دیگر با اهم و مهم اصلا کار نداریم، اگر یکی مشروط به قدرت شرعی و یکی مشروط به قدرت عقلی باشد، چرا به ملاک اهمیت توجه نمی کنیم؟ چون که موقعی ما باید به اهم و مهم توجه کنیم که هر دو همچنان باقی باشند. اما اگر ما یکی رو مقدم کنیم که قدرت عقلی در او شرط شده، موضوع حکم دوم منتفی می شود و اصلا حکمی نخواهد بود که ما صحبت از تقدم و تأخر اون بکنیم. بنابراین چه بسا از این نکته نیز این گونه ما تربست کنیم که یک نوع تزاحم بدوی دارد، یک نوع جمع عقلایی در میان اینها رخ داده. بنابراین دیگر دومی باقی نمی ماند که بگوییم اهم و مهم. پس این بحث به طور ضمنی باید داشت، در مقام برخورد با تزاحم ابتدا باید دید که تزاحم بدوی است یا تزاحم استقراری است. اگر تزاحم بدوی است، باید دید که آیا موضوعی باقی میماند، باقی نمیماند، راه جمع بین اونها وجود دارد یا نه، که در این بحث دیدیم چنین نیست. با ذکر صلواتی به بحث بعدی می‌پردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در این بحث ها محور ما قید قدرت بود. انشاءالله خدای متعال قدرتی را که به عنوان نعمت به ما اعطا کرده در راه مثبت بتوانیم استفاده بکنیم و توفیق به کارگیری قدرت در راه خدای متعال و به کارگیری مخلصانه اون در ایفای همه وظایف شرعی رو بتوانیم خلاصه به جا بیاریم و چنین اعمال قدرتی داشته باشیم. بحث بعدی ما مربوط هست به وجوب مشروط. عنوان بحث ما قاعده امکان وجوب مشروط است. با این مقدمه به این بحث می‌پردازیم که قبلا گفتیم که وجوب سه مرحله دارد: ملاک، اراده و جعل حکم، که البته با این تذکر که این مسئله تنها محدود به این سه نیست، این وجوب نیست، بلکه همه احکام مستلزم این مراحل و مبادی هستن: ملاک، اراده، جعل حکم. خب بحثی که ما داشتیم در مورد قیود بود. سوال: قید در چه مرحله‌ای و در چه مرتبه‌ای از حکم میتواند تبلور پیدا کند و تقیید بزند؟ آیا فقط در مرحله جعل است یا پیش از اون نیز در مرحله ملاک و اراده میتواند مطرح شود؟ مرحوم شیخ میفرماید در همه مراحل میتواند قید اخذ شود و فی کل هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قیود معینه. خب بر این اساس ما با تحلیلی که از قیود خواهیم کرد خواهیم دید که ما دو نوع شرط در میان همه این شروط داریم. اگر همه این مراحل می توانند مقید شوند، این قید چند نوع است؟ دو نوع شرط داریم. اسم یکی رو می گذاریم شرط اتصاف، اسم یک دست از شروط رو می گذاریم شرط ترتب. شروط اتصاف، شروط ترتب. خب شرط اتصاف چه چیزی؟ ما با توجه به اینکه گفتیم در مرحله اول و دوم ملاک و اراده می توانیم شرط داشته باشیم، در واقع یک چیزی می تواند شرط اتصاف فعل به ملاک باشد یا شرط اتصاف فعل به اراده شود، مورد تعلق اراده قرار گیرد. خب مثلا در مثال بیماری ما با مفاهیمی مثل مرض، بیماری، بیمار، دارو سر و کار داریم و بعد مثلا حکمی به عنوان وجوب مثلا خوردن دارو در این میان ظاهر می شود. خب اینجا ما اگر بخوایم بگویم فعلی متصف به مصلحت شود، آیا می توان چیز رو شرط کرد؟ بله. مثلا اگر بخوایم بگوییم خوردن دارو برای بیمار مصلحت دار باشد و مصلحت آمیز باشد، آیا به صورت مطلق این خوردن دارو میتواند مصلحت آمیز باشد یا مشروط است؟ میگوییم مشروط است. مشروط به چی؟ به مرض. تنها اگر فرد مریض باشد ما میگوییم که خوردن دارو متصف به مصلحت میشود. بنابراین شرط اتصاف این فعل به اون مصلحت است، به ملاک است. مرض و بیماری شرط اتصاف است. هنوز عالم واقع رخ نداده، از قبل با تصور ملاک ما این مسئله رو تصویر میکنیم. اما پس از این که مصالح و مفاسدی وجود داشت، ملاک وجود داشت، شارع اونها رو اراده کرد، شوق به اونها پیدا کرد، بر اساس اونها حکمی جعل کرد، تحقق بیرونی مصلحت و ترتب بیرونی مصلحت برای فرد نیازمند چیزهایی میتواند باشد. میتواند مشروط باشد، میتواند مطلق باشد. میگوییم آیا خوردن این دارو در مقام امتثال و عالم بیرون مطلقا مصلحت دارد یا مشروط است؟ میتواند مشروط باشد، میتواند مطلق باشد. آیا مطلق در هر صورت که این بیمار دارو را بخورد، اون مصلحتی که لحاظ شده بود توسط شارع بر یا مشرع به اون فرد میرسد؟ اون مصلحتی که طبیب برای بیمار در نظر گرفته بود آیا به صورت مطلق به اون میرسد یا میتواند مشروط باشد؟ گاه مشروط است. مثلا تأثیر دوا در پیدایش سلامتی برای فرد بیمار میتواند مشروط به این باشد که پس از خوردن غذا این دارو مصرف شود، میتواند مشروط نباشد. بنابراین اگر خود این ترتب این مصلحت، نه اتصاف، اتصاف مرحله پیش از جعل بود، پس از جعل اگر این ترتب مصلحت واقعی بخواهد صورت بگیرد میتواند مشروط باشد. برای تأکید بر این مسئله و برای شفاف شدن این مسئله میبایست بین دو نوع علت ما تفکیک قائل شویم. در مقام اول در مرحله جعل توجه به ملاک و وجود ملاکات و مسائل و مفاسد، مصلحت به مثابه علت غایه نقش آفرینی میکرد، یعنی او غایت این مشرع بود، قرار نیست همون موقع محقق شود. او فقط تصور مصلحت میکرد، میگفت اگر این فعل بخواهد رخ بدهد این مصلحت به دنبال او خواهد آمد. علت غایی بود، علت دایی و انگیزه باعث بود. خب اما در عالم تحقق این که این علت و معلول تحقق پیدا کنند میتواند در عالم تحقق متفاوت از اون توجه باشد. یک مرحله او انگیزه تبدیل به انگیزه میشود، تصور اون رو ما کار داریم فقط. اما در پس از تحقق و امتثال حکم ما با ترتب عینی مصلحت و مفسده سر و کار خواهیم داشت، صرف تصور نیست. خب بنابراین فرقی نمی کند که این شرب دوا مطلوب تشریعی از جانب عامل باشد یا مطلوب تکوینی برای مریض. به هر حال این طعام شرط تأثیر دواست، شرط استیفای مصلحت دواست. فرقی نمی کند این شرب مطلوب تشریعی باشد یا صرفاً مطلوب تکوینی باشد، بر یک تأثیر داشته باشد، امری به او تعلق نگرفته، فقط این تأثیر پشتش باشد. خب سؤالی که می توانیم در اینجا مطرح کنیم این است که این شروط دوگانه، شروط اتصاف و شروط ترتب رو ما باید چگونه تحلیل کنیم و چه نسبتی با اراده دارند؟ خب در مرحله اول گفتیم که با عالم جعل و نیز با عالم ملاک سر و کار دارند. تحلیل شروط و در واقع تحلیل نسبت شروط با اراده و مراد، این رو باید چگونه تصور کرد؟ میبینیم که شروط اتصاف شروط اراده اند، همین که متصف میشوند شروط اتصاف قرار است در این مرحله ما قرار است این حاکم، این شارع با توجه به مصالح و مفاسد اراده ای رو پیدا کند. خب اگر اون شروط باشند اون اراده تحقق پیدا خواهد کرد و الا فلا، پس شرط اراده اند. هنگامی شارع به فلان کار توجه ارادی خواهد کرد و اون رو اراده خواهد کرد، اعتبار خواهد کرد که اونها شرط تأثیر باشند، شرط اتصاف باشند، شرط اتصاف فعل به اون مصلحت باشند. بنابراین در طریق اراده نیز قرار میگیرند. بنابراین شروط اتصاف هم در مرحله شروط اتصاف شروطی هستند که هم در مرحله ملاک و هم در مرحله اراده و اعتبار تأثیر گذارند. لذا اراده شرب دوا فقط در فرض بیماری است. خب شروط ترتب چی؟ شروط ترتب ما گفتیم مربوط به عالم امتثالند، به تعبیر دیگر شرط مرادن، شروط مرادن، نه شرط اراده. اراده تحقق گرفت، اما اگر میخوان مراد تحقق پیدا کنن، شرط به تعبیر دیگر ترتب آثار رخ دهد، اون ترتب آثار مربوط به مراد از این امری که در خارج قرار است رخ بدهد و آثار بر او مترتب شود، این است که مراد است. فرقی هم نمی کنند اراده تکوینی باشد یا تشریعی. لذا مریض در مثال قبلی گاهی فقط به خاطر شرب دوا غذا می خورد، ولو اینکه قید اراده نباشد، اما بلکه قید مراد است. به تعبیر دیگه اراده اینجا فعلیت پیدا کرده و به خاطر فعلیت اراده محرک برای ایجاد خود قیده. الان این اراده شکل گرفته، این مکلف رو به سمت فعل سوق داده تا اون قید رو ایجاد کنه، اون طعام رو بخوره. چرا؟ چون که شرط تأثیر اون شروط ترتب بود، شرط تأثیر دوا بود. خب از اون طرف حالا ما این مسئله رو می توانیم مطرح کنیم. از در این بحث گفتیم شروط چه ارتباطی با مرحله ملاک، چه رابطه اراده و چه مرحله با جعل و انتصال و مراد چه نسبتی دارن. حالا اگر ما به نسبت اراده با این شروط نگاه بکنیم، این مسئله ظاهر خواهد شد که اراده در شروط اتصاف میبینیم که مقیده. هنگامی اراده رو خواهد داد که شروط اتصاف وجود داشته باشه. خب این بس اشاره شد. اراده فقط آیا با هم متصف مقید به شروط اتصاف یا آیا مقید به شروط ترتب هم هست؟ آیا منوط به تحقق خارجی این شروط هم هست؟ میبینیم نه، اراده فقط منوط به این است که اون شروط رو تصور کنه، اراده بهش تحقق پیدا کنه. مرحله وجود خارجی اون قیود مال مرحله برده. اول ما با مرحله قیود سر و کار داریم، با اراده سر و کار داریم. در اینجا مقید به شروط اتصاف بود، اما مقید به وجود خارجی اون شروط نیست، اون مال مراحل بعده. خب به تعبیر دیگه در مرحله جعل ما نیاز داریم پیش از مرحله جعل اون متعلق احکام رو تصور کنیم، مسائل و مفاسد اونها رو تصور کنیم، وجود اونها رو لحاظ کنیم و تقدیر کنیم. بر فرض وجود ما اون شروط رو لحاظ میکنیم. بنابراین اراده منوط به وجود خارجی اون مساله، اون شروط نیست، فقط منوط به وجود تقدیری و لحاظی شروط، نه به وجود عینی اونها. چرا؟ چون که اراده پشت سر ادراک مصلحت میاد، نه اینکه معلول تحقق مصلحت باشه. باید ادراک و تصور مصلحت باشه، اما ترتب مال مراحل بعده. اینجا ما فقط با لحاظش و تقدیرش و با وجود تقدیری اون شروط سر و کار داریم، نه اینکه معلول مصلحت باشه. خب نتیجه چی میشه؟ اینکه شروط اتصاف چند نوع وجود دارن؟ یک وجود خارجی دارن، یک وجود لحاظی تقدیری و ذهنی. با کدام وجود خود تأثیر گذارن این شروط اتصاف؟ با وجود لحاظی، با وجود خارجی در تحقق ملاک کار دارن، دخالت دارن، اما با وجود تقدیری لحاظی در اراده دخالت دارند. خب نکته که اساسی است برای ما اینه که اینا مبادی جعل بود. خب در خود عالم جعل این شروط اتصاف و شروط ترتب چگونه بازتاب پیدا میکنن؟ این دوتا که دیدیم تفاوت دارند، یکی با لحاظ وجود لحاظی بود، یکی با وجود خارجی بود. خب اینا در مرحله جعل آیا تفاوتشون تأثیر گذاره، منعکس میشه؟ بله منعکس میشه. وضعیت هر یک از اون شروط اتصاف و اینها چگونه است. خب با توجه به بحث‌های قبل ما دیدیم که شروط اتصاف به نحو مقدرت الوجود و با لحاظ و با وجود لحاظی تقدیری در موضوع عقد شده بودند، چنان که این شروط اتصاف شروطی برای وجوب مجعولن. اگر میخواییم وجوب تحقق بگیره، اراده رخ بده، اراده به چی داره تعلق میگیره؟ به چی اعتبار به چی تعلق میگیره؟ به وجوب مجعول. پس این شروط اتصاف شروط وجوب مجعول شدند. خب آیا وجوب مجعول جلوتر نیست؟ نکته سوم این است که پیش از وجود این شروط اتصاف او وجوب مجعول ثبوتی نداشت. چرا؟ چون که در عالم جعل این منوط به این شروط اتصاف بود، بعد اول شروط اتصاف باشه تا وجوب مجعول ثبوت پیدا کنه. معنای شرط بودن همین بود، اینا شروط وجوبند. تا این شروط اتصاف وجود نداشته باشه این وجوب تحقق پیدا نمی کنه، اراده به وجوب تعلق نمیگیره. چرا؟ چون که شارع حکیم است، میبیند که اتصاف این مصالح مشروط به سری امور شروط است و قیود است. خب پس مشروط بودن اون به چه معناست؟ مستلزم این است که هنگامی وجوب تحقق پیدا کند که مشروط باشد، این شرط تحقق پیدا کند. پس شرط مستلزم این است که اول شرط تحقق پیدا کند، و چون که شرط و مشروط ما مربوط به عالم جعل است، وجوب مجعول در عالم جهل مشروط به این وجود شروط اتصاف است. خب با توجه به تفاوتی که در بین جهل و مجعول در مرحله جهل ما داریم، در مرحله جهل چون که مرحوم ناین فرموده است جهل با مجعول با فعلیت مجعول متفاوتند. خب اینجا منوط بودن جهل به چه نوع وجودی است؟ به آیا به وجود واقعی اون قیود یا به وجود لحاظی تقدیری؟ میگوییم که منوط بودن جهل به شروط اتصاف هم منوط به وجود تقدیری اونهاست. خب اما در بسیاری از موارد جهل قبل از تحقق این شروط اتصاف در خارج تحقق پیدا میکنه. جهل میتوانه قبل از تحقق، یعنی تحقق به وجود خارجی، وجود خارجی شروط اتصاف، وجود تقدیر اونی که ما تا حالا کار داشتیم در عالم جهل با وجود لحاظی بود، بنابراین جهل میتواند قبل از وجود خارجی شروط اتصاف، قبل از تحقق خارجی اونها تحقق پیدا کنه. خب فعلیت مجعول چی؟ پس جهل میتواند جلوتر باشد، اما فعلیت مجعول نه، این منوط به وجود خارجی اونها، وجود خارجی مجعوله. بدون تحقق خارجی این قیود مجعول فعلیت پیدا نمیکنه. جهل میتوانه رخ بده، ولی چون که جهل مال عالم جلوتره، مجعول یعنی فعلیت مجعول مال عالم مؤخره. این توضیحات مربوط به وضعیت شروط اتصاف بود، 6 نکته در اینجا عرض کردیم. اما وضعیت شروط ترتب، میگوییم که به شروط ترتب به عنوان قید گفتیم در مراد اخذ میشن، شروط اتصاف در اراده، شروط ترتب در مراد. بنابراین مراد ما چیست؟ همون واجب است. بنابراین شروط ترتب چون که قید در مراد هستند، به عنوان قیود واجب اخذ می شوند، نه قیود وجوب. این یک مسئله کلیدی است. خب نکته‌ای که اینجا شبهه در اینجا وجود دارد که با ذکر اون بحث رو تمام می کنیم، گفته می شود که وجوب مشروط غیر معقول است. خب گفته می شود وجوب مشروط غیر معقوله. چرا؟ چون که شارع حکم رو قبل از تحقق خارجی شروط باید جعل بکنه. آیا درست است که شارع حکم رو قبل از تحقق خارجی شروط جعل بکنه، میفرمایند این شبهه رو ما نمیپذیریم. و اما ما یقال من ان الوجوب المشروط غیر معقول لان المولا یجعل الحکم قبلا تتحقق شروط خارجن فکیف یکون مشروطن. جلوتر داره جعل میکنه، اگه جلوتر پس دیگه مشروط نیست. مشروط بودن یعنی این که قبلش نتوانه جعل بکنه. پاسخ ما این است که نه، چون این حرفی نزنید. چرا؟ چون که ما گفتیم جعل و مجعول، مجعول بنا فعلیت جعل، اینا تمایز دارند. جعل منوط به وجود تقدیری شرطه، منوط به وجود لحاظی شرطه. کافیه که تصور شرط بشه، لازم نیست عین خارجی عینیت خارجیش وجود داشته باشه. همین که تصورش بکنه برای جعل، تصویرش، وجود تصویریش برای جعل کافی است. اما مجعول موقعی رخ میده، تحقق پیدا میکنه که وجود خارجی شرط وجود داشته باشه. بنابراین شما نگید که وجوب مشروط غیر معقوله. چرا؟ چون که وجوب مشروط با تصورش امکان تحقق داره و میتوانه جعل بشه. و اما در واقع اون تحقق خارجیشه که مشروط هست به مجعول و فعلیت مجعول است که منوط به وجود خارجی اون هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.